Soki mbula sambo Tika lelo na yebisa yo na lembi Kobamba, kobamba na lembi Kobombela Boliko yo satima na motema Denge nini na bombela yo Na kotuna soki toko kutana Elaka na kopeso pesa ngeyelo Atana bakwe tokutana mama Nakobela maladi okolinga oro soki tokutani te Pekisa pona zwa bokono wana Yaka yaka mama tosangana Eli monte marangai baba Nana koko koko kolinga Soki mbula sambo Jika lelo na yebisa yo na lembi Kobomba, kobomba na lembi Kobombela Oligo yo satima na motema Denge nini na bombela yo Na kotuna soki toko kutana Yelaka na kopeso pesa ngeyano Hata na bakwe tokutana mama Nakomela maladi okolinga o soki tokutani te Pekisa pona zwa bokono wana Yaka yaka mama tosangana Eli motema nakolinga Okobebisa chance na bozoba Eli motema nakolinga Oko baby sa chance na bozoba Eli motema na kolinga Oko baby sa chance na bozoba Sabina sina kwame